ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه. پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. کیسے بھیجا؟ بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. فاستکبروا، ان کی بھی خرابی کیا تھی؟ تکبر. ہم سے بڑا کوئی اور ہو جائے، ہم اتنے مال والے، اور یہ موسیٰ اور اس کے بھائی، یہ غلام قوم کے لوگ، ان کی بات ہم مان لیں، ان کو بڑا مان لیں اور خود کو چھوٹے ہو جائیں؟ نہیں. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ مجرم لوگ تھے، مجرم قوم تھے، یعنی گناہوں پہ اصرار اور بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرأت مجرم لوگ ہی کر سکتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، تو جب ان کے پاس حق آ گیا، مِنْ عِنْدِنَا، ہمارے پاس سے، یعنی معجزات آئے، نشانیاں آئیں، آیات آئیں، قالوا، انہوں نے کہا، ان ھذا لسحر مبین، یہ سب تو کھلا جادو. یہ ہے انسان کی اصل کمزوری، کہ حق کو جھٹلانے کے لیے خوبصورت لفظ تراش لیتا ہے، چند لفظوں کا سہارا لے کر حق کو جھٹلا دیتا ہے، لیکن لفظوں کی دیوار پہ چڑھ کے کوئی منزل پہ نہیں پہنچا. ان ھذا لسحر مبین. اب دیکھیں ان کی نشانیاں کیا تھیں جن کا ذکر ہے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام عصا لے کے آئے تھے جو سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ نکالتے تھے جو روشن ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد ان پہ اور بھی کئی چیزیں آئیں، مثلا طوفان آئے، پھلوں میں کمی ہوئی، بارشیں برسیں، مینڈک برسے، ٹڈی دل کے حملے ہوئے، جوئیں، خون ان کے کھانوں میں، ان کی ہر چیز میں نکلی. لیکن سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. کہ جب بھی وہ نشانیاں لا کے دکھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تجھ کو جادو زدہ سمجھتے ہیں، سحر زدہ سمجھتے ہیں. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقولون للحق لما جاءكم، کیا تم حق کو یہ سب کچھ کہہ رہے ہو؟ ان کو حیرت ہوئی کہ ان نشانیوں کو تم جادو قرار دے رہے ہو، جب یہ تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کو جادو کہہ دیا. اسحر ھذا، کیا واقعی یہ جادو ہے؟ اللہ کے معجزات کے بعد جادوگری کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم کو یہ سب جادو نظر آتا ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور ساحر کبھی فلا نہیں پاتے، ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. انڈائریکٹلی اشارہ تھا کہ تم بالآخر نقصان پاؤ گے اور یہ معجزات رنگ لائیں گے. قالو، وہ کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تو ہم کو پھیر دے، اما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تم تو آئے ہو ہم کو ہمارے باپ دادا کے طریقے سے روکنے، حالانکہ انہوں نے آ کے یہ نہیں کہا تھا، لوگوں میں آ گیا ہوں تم کو باپ دادا کے رستے سے ہٹانے. کیا واقعی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس پہ برہم ہو رہے تھے؟ نہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص دین کی طرف بلاتا ہے اس کو عموماً یہ سننا پڑتا ہے. یہ بڑا سینسیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے نا، کہ باپ دادا کا سہارا لے کر یا ان کی عزت اور ان کی بڑائی اور ان کی بزرگی کی بات پیش کر کے دوسرے کو بلیک میل کرنا، کتنا ناخلف ہے یہ انسان. اس میں کیا خیر ہے جو باپ دادا کی عزت نہیں کرتا اور لوگوں کو ان کے طریقے سے ہٹانا چاہتے؟ کیا وہ سب جاہل تھے؟ کیا وہ سب جہنم میں گئے ہوں گے؟ اور دوسرا الزام کیا تھا؟ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم چاہتے ہو کہ تم کو زمین میں بڑائی مل جائے، تم خود بڑا بننا چاہ رہے ہیں. پھر وہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل خرابی کہاں؟ تکبر. ان کو اپنی بڑائی جاتی نظر آ رہی تھی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں مصر کی حکومت پہ قبضہ کرنے آ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آ کے کیا کہا تھا؟ ان کی پیغمبری کے اور ان کے مشن کے دو نکات تھے، ایک تو یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ہم اپنے وطن جانا چاہتے ہیں، ان کو آزاد کر دو. اس دو نکاتی پروگرام میں کہیں بھی مصر کی حکومت پہ قبضہ نہ تھا، لیکن انہوں نے کیا الزام دیا کہ تم ہم کو یہاں سے نکال کر، پیچھے یہ بھی آتا ہے نا کہ تاکہ تم یہاں کے عزت والوں کو نکال دو. اب پھر یہ خود ساختہ لفظ تھے، چند الفاظ تھے جن کا سہارا لے کر انہوں نے حق کو جھٹلایا، الزام لگا کے، غلط پروپیگنڈا کر کے. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے والے پر ایسے ایسے الزام لگا دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ ہو. اور ایسے لوگ سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں جو ناحق باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کا راستہ روکتے ہیں. عام بے خبر عوام کو، جنہیں حقیقت حال کا پتہ نہیں ہوتا، دور سے ان کے ذہن پلوٹ کر کے انہیں حق کی طرف آنے سے روک دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تو ہو رہا تھا کہ جو شخص مکہ آتا اس کو پہلے سے خبردار کر، دیکھو یہاں ایک جادوگر آیا ہوا، اس کے پاس نہ جانا، اس کی بات نہ سننا، ورنہ تم بچ کے نہیں جا سکتے. ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے روکتے. وہ ایک بڑھیا کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں، کہ وہ جا رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی اور حضور کے خلاف بول رہی تھی، اور کہ ہمارا امن چین لٹ گیا اور اس شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو ماں باپ کے دین سے دور کر رہا ہے، ہم اچھے بھلے امن امان سے رہ رہے تھے. اب وہ بڑھیا جو راہ چلتے یہ باتیں کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گلی گلی یہی باتیں ہو رہی تھیں اور ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا تھا. تو عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی تحقیق کم ہی کرتے ہیں، جو کسی سے سن لیتے ہیں وہی قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو اصل بات بنا کے ایک مہاذرائی قائم کر لیتے ہیں، ایک بے وجہ کی ریپلشن شروع ہو جاتی. تو بہت سے لوگ جو اس وبا کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک وبا کی طرح پھیل جاتا ہے نا، جیسے ایک آندھی طوفان ہوتی تو ہر ایک کے ناک میں مٹی جاتی. تو جو فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی من گھڑت، تو وہ ہر ایک کے اوپر اس گرد کے اثرات پڑتے ہیں. اور سب سے مجرم وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ گرد اڑاتے ہیں، جو دوسروں کا رستہ دھندلاتے ہیں. کیونکہ پستے بیچ میں مظلوم عوام ہیں کہ جو خود حقیقت کا علم نہیں رکھتے، اور اتنا ان کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت تک پہنچے. اور صاف کہہ دیا، وما نحن لکما بمؤمنین، تم دونوں کی بات ہم نہیں مان سکتے، ہم نہیں تم پہ ایمان لائیں گے. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ائتونی بکل ساحر علیم، لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر. جانتا وہ بھی تھا، یہ نہیں کہ بے وقوف تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ معجزات ہیں، لیکن معتدین میں سے جو تھا، حد سے بڑھنے والوں میں سے، تاکہ لوگوں کی توجہ بانٹی جائے، ایک بڑا تماشا دکھایا جائے. فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالنے والے، رسیاں وغیرہ. فلما القوا، تو جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما جئتم بھی، جو تم لائے ہو، السحر، اس کو جادو کہتے ہیں، یہ جادو ہوتا ہے، یہ ہے جادو. ان اللہ سیبطلو، بے شک اللہ ان قریب اس کو باطل کر دے گا، ختم کر دے گا. بات یہ کہ جادو اور معجزے میں بظاہر کچھ ریزیمبلنس نظر آتی ہے، لیکن سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جادو اسٹے نہیں کرتا، جبکہ معجزے کے اثرات اور مقاصد فرق ہوتے ہیں. جادو ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی، میجک شو کس لیے دکھائے جاتے ہیں؟ کسی تعلیمی اخلاقی تربیت کے لیے، کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، کوئی ہنر سکھانے کو؟ ہر میجک شو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تفریح فراہم کرنا. اور معجزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا. تو بظاہر دیکھنے میں معجزہ اور جادو ملتا جلتا نظر آتا ہے، لیکن تھوڑا سا انسان غور کرے، رک کر دیکھے، تو دونوں کے مقصد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن عموماً لوگ تہ تک نہیں پہنچتے کسی بات کی، صرف ظاہری ظاہری چیزوں کو ملا لیتے ہیں اور اسی سے نتیجے نکال لیتے ہیں. کسی بھی معاملے کی اگر صرف ظاہری شکل دیکھ کر فیصلہ کر لیا جائے، تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ کر، تو یہ ناانصافی ہوگی. جادو صرف نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ معجزہ نگاہوں کا دھوکہ نہیں ہوتا، جادو کا اثر وقتی ہوتا ہے، معجزہ دائمی ہوتا ہے، مورچہ ختم نہیں ہوتا. اب کیا ہوا؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا. یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری کہ مفسد لوگوں کا کام کبھی سدھرنے نہیں پاتا، کبھی منزل تک نہیں پہنچتا. وہ یحق اللہ الحق بکلماتہ، اور حق کر دیتا ہے اللہ حق کو اپنے کلمات، اپنے فرمانوں کے ذریعے. ولو کرہ المجرمون، اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، تو نہ اطاعت کی موسیٰ علیہ السلام کی مگر اولاد نے اس کی قوم کی، اس کی قوم کی اولاد نے موسیٰ کی بات مان لی. لفظی معنی یہ، مراد ہے نوجوان، ینگسٹرز، یعنی بڑے بڑے تو مفاد اور مصلحت پرستی کا شکار ہو گئے، لیکن نوجوانوں نے موسیٰ کے پیغام پر لبیک کہا. ایسا کیوں ہوا؟ الا خوف من فرعون، فرعون کے خوف سے، وملئہم، اور ان کے سرداروں کے، ان کی ایلیٹ کے، ان یختنہم، کہ وہ انہیں مصیبت میں ڈالیں گے، فتنے میں ڈالیں گے. اور بات بھی یہی تھی، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون زمین میں بڑا ہی سرکش انسان تھا، بڑا متکبر تھا. عالم علوب سے ہے، بڑا بننے والا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حقیقت میں حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. اور ان کو اسی بات کا خوف تھا کہ وہ سزا دینے میں، انتقام لینے میں کسی حد پہ نہیں رکتا، آخری درجے پہ چلا جاتا ہے. یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ دین کا پیغام عمومی طور پر قبول کرنے والے، پیغمبروں کا ساتھ دینے والے نوجوان تھے جنہوں نے حقیقی معنوں میں قربانیاں کی. ذریہ اصل میں چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں، مگر عرف میں بڑی چھوٹی ساری اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح واحد جمع دونوں کے لیے، اور اس کا روٹ ہے ذر ان، زال رے حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، پھیلانا. بچے بھی ایسے بکھر جاتے ہیں نا، پھیل جاتے ہیں، ایک کپل سے کئی بچے ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، آبادیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں. یہ بات خاص طور پہ نمایاں کر کے پیش کی جا رہی ہے کہ نوجوان مان گئے، اور بڑی عمر کے لوگوں کو مصلحت پرستی، اغراض پرستی اور عافیت کوشی اس نے ماننے نہ دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے جو لوگ آگے بڑھے وہ قوم کے بڑے بوڑھے اور سن رسیدہ لوگ نہ تھے، بلکہ چند باہمت نوجوان تھے. ان میں ہم دیکھتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود. ان سب نے جب اسلام قبول کیا تو یہ تین ایجز سے، 20 سال سے کم عمر کے تھے، انڈر 20. عبد الرحمن بن عوف، بلال، صہیب کی عمریں 20 اور 30 کے درمیان تھی. ابو عبیدہ بن جراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، عمر فاروق 30 اور 35 سال کے درمیان تھے. ان میں سب سے بڑی عمر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن جب وہ بھی ایمان لائے تو 38 ایئرز کے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہی تھے، 2 سال. صرف ایک شخص کا نام ملتا ہے جن کی عمر حضور سے زیادہ تھی، عبیدہ بن حارث، اور ایک آپ کے ہم عمر تھے، اور وہ تھے عمار بن یاسر. تو اب آپ دیکھ لیں ریشو کیا تھا. عموماً تو یہ کہا جاتا نا، یہ بچے ہیں یہ کیا کریں گے. نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کس نے مانی؟ ینگسٹرز نے مانی، اور پورے جرأت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، بے دھڑک ہو کر. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اس پر توکل کرو. اگر اللہ پر ایمان ہے تو بھروسہ بھی اس پہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو. فقالو تو انہوں نے کہا اللہ توکلنا ہم نے اللہ سے توکل کیا ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا نہ بنا تو ہم کو فتنة للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے فتنہ یعنی جو اب ان پر ایمان لا چکے تھے ان کی تربیت ہو رہی ہے اور تربیت میں اہم پہلو کیا ہے سب سے پہلا سبق سیکھنے کا توکل بھروسہ کیونکہ جب تک توکل کی صفت انسان کے اندر نہیں آتی وہ ایک قدم نہیں چل سکتا تو بات یہ ہے کہ اس راستے پر قدم رکھ کر پہلا سبق جو سیکھنے کا ہے وہ توکل ایمان کے بعد ورنہ آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اگر آپ پہلے سے ہر چیز کی پیش بندی کرنا شروع کر دیں مثلا اگر میں یہاں آنے کے لیے شرط لگاتی کہ پہلے ایک ہال ہونا چاہیے وہاں پر اور وہ بھی ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے تو پھر میں آؤں گی تو شاید ابھی تک مجھے اس کی اطلاع نہ ملتی وہاں بیٹھ کے لیکن جب قدم اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل خود ہی مسخر کیے اور خود ہی رستے بنتے چلے گئے تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوانوں کو کیا سبق سکھا رہے ہیں یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا تو ان سب نے کیا کہا علی اللہ توکلنا آپ بھی کہیں نا علی اللہ توکلنا ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا ظالموں کے لیے فتنہ کا مطلب کیا ہے کہ ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کر کہ جس کی وجہ سے ان ظالموں کو کہنے کا موقع ملے کہ ہم ہی حق پر تھے اگر یہ سچے ہوتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا یعنی مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب کر اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ظالموں کو ہمارا مذاق اڑانے کا موقع نہ ملے ہمیں اپنے مشن میں کامیاب کرنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرین اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر قوم سے نجات دے یعنی ان کے ظلم و ستم سے وأوحينا إلى موسى وأخيه اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف ان یہ کہ تبوأ ٹھہراؤ مہیا کرو جگہ تیار کرو لقومکما اپنی قوم کے لیے بمصر مصر میں بیوتن کچھ گھروں میں گھروں کے اندر جگہ بناؤ واجعلوا بیوتکم قبلتن اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو مرکز بنا لو وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو خوشخبری دے دو یہ بہت زبردست آیت ہے فرعون نے مساجد اور عبادت گاہیں تباہ کر دی تھی ان کے عبادت کے مرکز ختم ہو گئے تھے انہیں کیا کہا گیا آلٹرنیٹ اختیار کر لو کیا اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو گھروں کو مرکز بنا لو پھر وہی بات نا کہ ضروری تو نہیں کہ ایک خاص سٹائل پر ایک خاص طریقے پر ایک عمارت بنا کے پھر اس میں عبادت کی جائے جو بنی ہوئی ہیں ان کو ہی عبادت گاہیں بنا لو اسی کو کنورٹ کر لو پہلے ایک پوری آبادی میں ایک جگہ تھی اب تم کیا کرو پھیل کے گھر گھر مسجد بنا لو گھر گھر کو مرکز بنا لو ہم نے الہدا میں اسی پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اگر دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پراپر ایک ادارہ ہو تعمیر ہو نہیں جہاں بھی سر چھپانے کی جگہ ملتی ہے جہاں بھی بیٹھنے کی وہیں بیٹھ جاؤ اپنے گھر میں ہمسائے کے گھر میں کسی اسکول میں کسی مسجد میں جہاں ممکن ہو کسی چھت پہ کسی برامدے میں کسی صحن میں جہاں ممکن کیونکہ اصل چیز مقصد ہے اور اس پر کیا ہوا کہ ہماری بے شمار شاگردوں کے گھروں میں ایک ایک کمرہ اس کام کے لیے وقف ہو گیا ہے. مثلا اگر کسی کے گھر میں گیسٹ روم تھا تو اس کو کیا کیا گیا, اس کی زمین کو ڈھک کے بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی. اس طرح سے کچھ بینچز, اگر بینچز نہیں بھی تو پلاسٹک کے میز, اگر وہ بھی نہیں تو رحل, وہ نہیں تو گود یا کرسیاں. ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق, کسی نے لکڑی کی کرسیاں, کسی نے لوہے کی, کسی نے پلاسٹک کی, اور ایک چھوٹا سا بورڈ دفتر, اور بس استاد اور شاگرد. اور ایسے ایک چھوٹے چھوٹے مرکز بے شمار جگہوں پر کھل چکے ہیں. گلی گلی میں تعلیم ہو رہی ہے, ناظرہ قرآن ٹھیک کرنا, اور ایجنڈا کیا ہے, وہی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بس کافی قرآن ٹھیک پڑھنا ہے, کتاب کی تعلیم ہو, ترجمہ تفسیر, اور حکمت یعنی حدیث, سیرت, فقہ. اور یزکیہم مقصد کیا ہے, تزکیہ ہو روح, نفس, اخلاق, کردار کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مشن کے ساتھ بھیجا گیا, اور امت کے ذمے کیا کام کیا گیا کہ اب انبیاء کے بعد یہ کام تم کو کرنا ہے. اور اگر کچھ لوگ, جیسے سورت التوبہ کی وہ آیت کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ نکلے, سیکھیں, پلٹ کے اپنے گھروں میں سکھائیں, اپنے علاقوں میں سکھائیں, تاکہ باقی لوگ بھی غلط کاموں سے بچ سکیں. اس کے لیے تو بہت ہنگامے کی اور بہت پروپیگنڈے کی اور بہت وسائل اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بہت سے گھر ایسے تھے جس میں نیچے لوگ خود رہ رہے, اوپر والا گھر ایسے خالی پڑا, انہوں نے اوپر والے گھر کو پیچھے سے سیڑھیاں لگا کے پورا ایک وہ ادارہ بنا دیا. قرآن ہی سے یہ سبق ملتا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ مسجدوں میں جانا تو عورتوں کے لیے بالکل بند ہے, وہاں تو جا ہی نہیں سکتی. اور اگر کہیں جائیں بھی تو اتنے جھگڑے ہیں. لاہور میں ایک جگہ ہے ایڈن ولاز, شاید نام سنا ہو آپ نے. وہاں پر ہماری ایک شاگرد ہیں, تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ علاقہ بن رہا تھا تو اس میں ایک پلاٹ مخصوص کیا گیا مسجد کے لیے, لیکن آج تک گھر بن چکے ہیں, بہترین کالونی بن چکی, لیکن آج تک مسجد نہیں بنی. وجہ, فرقہ وارانہ اختلافات, کہ ہر فرقہ ہر مسلک کیا چاہتا تھا ہماری مسجد بنے, جس کے نتیجے میں کوئی مسجد نہیں بنی, جگہ خالی پڑی. پھر کہتے ہیں کچھ خواتین نے مل کر یہ کوشش کی کہ یہاں کوئی ہال بن گیا کہ تعلیم ہی ہو دین کی, کہتے وہ بھی نہیں بن سکا. اب پھر وہ مجھے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ بتائیں کہ کچھ خواتین جمع ہیں اور وہ اس پہ ڈٹی ہوئی ہیں کہ ہم یہاں الہدا بنائیں گے, تو آپ مشورہ دیں کہ کیا کریں. اور میرا ان کو مشورہ یہ کہ ابھی نہیں بنائیں, پہلے لوگوں کے ذہن تیار کریں, ان کو تعلیم دیں, ان کے زندگی میں کوئی مقصد آئے. جب مقصد آئے گا تو عمارت چاہیے نا, اگر مقصد ہی نہیں ہے تو عمارت بنا کے کیا کریں گے, کیا ضرورت ہے ساری اپنی انرجی, صلاحیتیں وہ اس کام میں کھپانے. شیطان کا ایک یہ بھی ہتھکنڈا ہوتا ہے کہ لوگ پڑھیں پڑھائیں نہیں, جگہ بنانی شروع کر دیں, اپنی ساری کوششیں کاوشیں اس میں ضائع کریں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک عمارت بنانا ایک معنی رکھتا ہے, اور اگر خواتین کو یہ کام دے دیا گیا کہ تم لوگ عمارت بناؤ, تو ان کے پاس پڑھنے کا وقت کہاں سے آئے گا. تو جب پڑھیں گے نہیں تو عمارت بن کے بھی جھگڑے ہی ہوں گے. تو ارجنٹ جواب انہوں نے مانگا ہے, تو ان کو میں تو یہی مشورہ دینے والی ہوں, اگر آپ کے نظریے میں عمارت پہلے بننی چاہیے تو اور بات ہے, ذہنوں میں عمارتیں بننی چاہیے. پہلا کام کیا ہونا چاہیے, ذہن سازی, اخلاق اور کردار سنورنے چاہیے تاکہ جھگڑے ختم ہوں, ورنہ عمارتیں بنا کے بھی وہ ویران ہو جاتی ہیں اگر انسان آپس میں اکٹھے نہ ہو سکیں. اور انسانوں کے اندر اتحاد صرف العلم کے ساتھ جڑنا یہی چیز پیدا کر سکتی, اور کوئی چیز نہیں اکٹھا کر سکتی. رشیا میں جب سیکولرزم آیا, اشتراکیت آئی, تو کیا ہوا, لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے. اور بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے بہت خفیہ طریقے سے اپنی نسلوں کو اسلام پر قائم رکھا, کیونکہ وہاں تو نماز پڑھنا بھی بین ہو گیا تھا نا, قرآن پڑھنا, قرآن چھاپنا, قرآن کی تقسیم, اور اپنے ہی گھر کے افراد میں سے خبریں پہنچانے والے اور جاسوسی کرنے والے موجود ہوتے تھے اور کسی کے بارے میں بھی جو پتہ چل جاتا کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے تو سیدھا اس کو لٹکا دیا جاتا یا سائبیریا بھیج دیا جاتا. تو اس کے باوجود لوگوں نے وہ سارے مرکز ختم ہو گئے, ویران ہو گئے, اجڑ گئے, تو لوگوں نے انڈر گراؤنڈ گھروں کے اندر چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کیا کرتے ہیں. کبھی اس کے انتظار میں نہ رہیں کہ پہلے یہ بن جائے, پھر یہ ہو جائے, پھر وہ ہو جائے, پھر کام کریں گے. نہیں. اور یہ انہی لوگوں کی کوششیں تھیں کہ جب رشیا کا اتحاد ٹوٹا تو بہت ساری مسلم اسٹیٹس وجود میں آ گئی, اگرچہ وہ نام کی ہے لیکن نام بھی بہت ہے. بات یہ ہے کہ ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے اس دین کا دفاع, اور اس کے لیے کوشش چاہیے, عمل چاہیے, باتیں کافی نہیں ہوا کرتی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. قبلہ کہتے ہیں نا جس کو سامنے رکھا جائے, یعنی جس کی طرف رخ کیا جائے, تو وہ گھر جس میں دین کا کام ہو وہ سب کا قبلہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ لوگ یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو کیسا سین ہوتا ہے, ایسے نہیں لگتا جیسے کوئی کعبے سے نکلے, یعنی بالکل ایک اور طرح کی کیفیت آتی ہے. یعنی کعبہ سے مراد صرف وہ تو ہے جو ایک اصطلاحی کعبہ اور وہ جگہ ہے, لیکن اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں, اللہ کا گھر, بیت اللہ کہتے ہیں اس کو, کہ سب لوگ اللہ کے نام پہ وہاں جمع ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. تو اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. گھروں کا قبلہ یا کعبہ بننا کیا ہے کہ لوگوں کا رخ اس کی طرف ہو جائے, لوگ اللہ کے نام پر اس میں جمع ہونے لگے. کتنا اچھا لگتا ہے نا وہ گھر کہ جو لوگوں کے لیے کھلا ہو اس مقصد کے لیے کہ لوگ آئیں اور اس سے اپنی روحانی غذا پائیں, اور وہ لوگوں کے لیے ایک روشنی کا مینار بن جائے. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, ایسے گھروں کو اللہ نے قبلے کا نام دے دیا. کتنا بڑا ٹائٹل ہے نا کہ گھر کو قبلہ کہا جائے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نمازیں بھی وہیں پڑھ لو, نماز قائم کرو. اقیمو میں جماعت کے ساتھ نماز کی طرف بھی اشارہ, اجتماعی عبادت کی طرف اشارہ ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, کیونکہ اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ضروری ہے. جو نماز کی پابندی نہ کرے اور نماز قائم نہ کرے وہ دین کا کام نہیں کر سکتے. نماز کی حفاظت اہم ترین کام. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور بشارت دے دو مومنوں کو, ایمان والوں کو,